mababalot ng iwa ka. Napapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaakaw kong lahat, may pag-asa pang makilala ka. Awit na nanawagan, baka sakaling na magigingan, pag-ibig na pala isipan sa kanta na lang inaraan. Nag-aabang sa langit sa mga ulap sumisilip sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang gana. Ang swerte nga naman hindi lagi kanyang kapilit. Kung ako sa kanya ikawan na putot in the way. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagipin. Ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating kaya sa dami ng ginagawa, kung kaagaw ko sila, paano na kaya? Thank you, Boots, for giving us some praises. Galing nun.